ljubav nosi, ne osjećaš ništa kad ispiješ čašu i život prestaje. Dajte vino, dajte čaše, dovedite tamburaše, želim noćas da je vidim i da dušu moju smirim. Dajte vino, dajte čaše, dovedite tamburaše, želim noćas da je vidim i da dušu moju smirim. Čašama vina, pogledom blagim, dušu da mi smiri. Život je, brate, ko slomljena čaša, bez ljubavi njene ne mogu da živim. Dajte vino, dajte čaše, dovedite tamburaše, želim noćas da je vidim i da dušu moju smirim. Dajte vino, dajte čaše, dovedite tamburaše, želim noćas da je vidim i da dušu moju smirim. Prestajem da pijem i za tebe živim. Dajte vino, dajte čaše, dovedite tamburaše, želim noćas da je vidim i da dušu moju smirim. Dajte vino, dajte čaše, dovedite tamburaše, želim noćas da je vidim i da dušu moju smirim.